witamy w szyfie. Sashi za story 5, ej, SLU gang, rap pointer, pointer rap bra. Ta historia nie ma końca, to choroba ziomek ostra. Już dążyłeś dobrze poznać biedy i wkurwienia posmak. Jeżycki dramat, czy potrafisz temu sprostać? Smutne ludzkie twarze, życie wypijają do dna. Na rejonie brudna wojna, młodym zbyt często się nudzi. I kolejna nowa prąba, w której gnieżdżą się intruzi. A tubylcy chcą ich zmusić do odwrotu, wytruć ludzi, którzy tak samo jak my, chcą na tej ziemi służyć. A ja muszę się pokusić o kolejny opis kostek. Szamarzewo, polna ryż, to gastasica? Jeszcze gorsze. I tak witam cię na bąksie, to penerzy z Jerzy Zojcie. To kolejny wątek o tym, że tu spoko. Nie, nie kojcie. Statystycznie ostry katar i dzieciaki na gigancie. Nie chcą trafić do poprawy pogotowia, jebać kartę. Co podoba ci się bajzel? Jestem kronikarzem dzielni, który żyje pośród tych, co wciąż robią tu pierdzielni. Tu gdzie chodnik przyzdobiony szkłem tłuczony, mieszkam tutaj. Tu mam swe korzenie, joto, eto, moja luta. Dla was grana nuta, degenery, dzieci ulic. Dla tych, którzy w admirale rozpierdalają fortuny. Dla tych, co kołują fury, latają z babką. Sprawdź to. Dla tych, co znają to bagno, jesteś bagna tego sprawcą. Unieś w górę, pisz szubracą na znak przynależności do ekipy pominiętej. Przez system kipiące złości. Witamy w syfie, oto jeżycka elita. Codzienna lipa, ale żyć tu trzeba. Witaj. To dzieciaki bez przyszłości, wegetacja na dzielnicach. W całym kraju takich miejsc są tysiące, nie mam pytań. Staszyca story 5, jomuś przybij piąteczkę. Życie jest piękne, życie kureckie. Ludzie chcielibym ten utwór puścił w miasto, a więc bierzcie. Witamy w syfie, trespes jest niebezpieczny. Tu gdzie psiarnia to pedały, zwykła banda chuja. Kumasz, ja tu żyję i pod nogi pluję tym łapcom akurat. Tu gdzie każda procedura, proceder jest standardem. Młodociane gangi się nie boją, każdy fighter. Bo tu nawet mały kajtek wie, co oznacza skrót JP. Ojciec go nauczył, czym zdrowy rozsądek pojmiesz? Uliczny obrządek, zwany często inicjacją. I tak wcześnie poznał hardcore, sieje terror, idzie w miasto. Oto uliczna mentalność, reprezentuj jak potrafisz. Jeżeli tak jak Rychu czaisz, kiedyś kleją cię na afisz. Dobrze to zanotuj, zapisz. Chociaż życie nie rozpieszcza, wiedz, że kiedy zaczniesz działać, będziesz jak po ścierwie wreszcza. Odrapane kamienice, zażygane bramy streszczam. Życie na takich osiedlach, jak Jeżyce, bo tu mieszkam. Rap, komunikacja, niesmak, w celu polepszenia formy. Standard życia w tych enklawach nadal podły, potworny. Oni zaliczani w poczet społeczeństwa sporadycznie. Gdy polityk ściemę ciśnie, chcą zdobyć wyborcze głosy. Nie odwiedzi osobiście tych, o których posłów prosi. Gdy wygra, nie pomyśli o was, nic go nie obchodzi. A fałszywcy ślą do nosy, a dzieciaki ostrzą noże. Bo wiedzą, że będzie gorzej. Ona głodna, on na głodzie. Ona kurwa, a on złodziej. Tak na straty idzie młodzież. Witamy w syfie, bracie, i na dzisiaj to już koniec. Witamy w syfie, oto jeżycka elita. Codzienna lipa, ale żyć tu trzeba. Witaj. To dzieciaki bez przyszłości, wegetacja na dzielnicach. W całym kraju takich miejsc są tysiące, nie mam pytań. Staszyca story 5, jomuś przybij piąteczkę. Życie jest piękne, życie kureckie. Ludzie chcielibym ten utwór puścił w miasto, a więc bierzcie. Witamy w syfie, trespes jest niebezpieczny. Kolejny raport do tych miejscach ci nieznanych. Na Jeżycach syf, jak Detroit, tu mam Milan. Mój dom, Staszyca, zapraszam. Żyję tu w jeżyckim getcie, jestem stąd, nie zapominam. A całe życie powoli do przodu. Chcę stanowić przykład, że wciąż można walczyć, wierzysz? Ja nie zamierzam przestać, będzie dobrze. To dla wszystkich, których życie jest piekłem.